تو یہ قربانی کیا ہے؟ انسان کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایسا خوفناک جرثومہ ہے جو کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کی پوری نیکیوں کو کھا جائے۔ ایک صفت اس کی ہے، اور اس خطرناک جرثومے کی ایک صفت اور بھی ہے، یہ زندگی میں آ جاتا ہے لیکن احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو کہ ہمارے اندر آ گیا، ہوا دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل دکھائی نہیں دیتی، لیکن چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی نے بہت اچھا کہا، کہتا ہے کہ انداز ہوبہو تیری آواز پاک تھا، باہر نکل کے دیکھا تو چھوکا ہوا تھا، ہوا چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز آتی ہے، رسلنگ آف دا ونڈ، ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ سانپ چل رہا ہے تو سانپ کے چلنے کی بھی آواز محسوس ہوتی ہے، لیکن شرک جب چلتا ہے، شرک کا خوفناک جرثومہ جب چلتا ہے تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی علی الکاہلی قال خطبنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس اتقوا الشرک فإنہ اخفى من دبیب النمل فقال من شاء اللہ یقول وکیف نتقیہ یا رسول اللہ وہو اخفى من دبیب النمل قال قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم۔ رواه الطبراني في المعجم الكبير۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث کو پوری کی پوری اسی طریقے سے معجم کبیر کرنے لائے، میں نے پوری روایت عادت کے مطابق ریفر کر دی۔ حضرت ابو علی کاہلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی، اور وہ جو تقریر تھی جو آپ نے ڈیلیور کیا، جو تقریر تھی آپ نے حوالہ یہ دیا کہ یہ تقریر میرے نبی نے کی ہے، خطبنا ابو موسیٰ، ابو موسیٰ آئے اور انہوں نے خطبہ کیا، اور حوالہ یہ دیا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خطبہ میں دے رہا ہوں یہ نبی کا خطبہ ہے، اور چونکہ میں بھی وہی حدیث پڑھ رہا ہوں لہذا میں یہ بولوں کہ ابو موسیٰ اشعری نے وہ خطبہ کیا اور حوالہ دیا کہ نبی نے خطبہ دیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی خطبہ جو ابو موسیٰ اشعری نے نبی کے حوالے سے دیا ہے وہی حدیث ہو گئی، خطبہ میں بھی دے رہا ہوں۔ کیا خطبہ دیا؟ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ایھا الناس اتقوا الشرک، شرک سے بچو، فإنه أخفى من دبیب النمل، اس لیے کہ اس کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ چیونٹی چلتی تو سنائی، اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اب بتائیے چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ اگر ہلکی آواز ہو تو سنائی دینے کا سوال ہی بدل جائے، چیونٹی چلتی ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے نہیں نا، لیکن کہا گیا کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی اور خفی چال ہے اس کی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول وہ کئی فنت تک یا رسول اللہ وہ اخفى من نبی بن نم، جب اس جرثومے کی چال ایسی خطرناک ہے کہ سنائی نہیں دیتی اور چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے تو ہم اس سے بچے کیسے؟ کئی فنت تک ہی یہ تو زندگی میں آ جائے گی لیکن پتا بھی نہیں چلے گا تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کہا کرو، ایک دعا کیا کرو، قال قولوا، ایک دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کچھ بھی شرک کریں جو شرک ہمیں معلوم ہے، اور اے اللہ وہ جو شرک جس کو ہم جانتے نہیں جس سے ہم لائب ہے چھپکے سے آ جاتا کچھ کر کے تو ہم نے شرک نہیں کیا، اگر زندگی میں وہ شرک آ گیا ہے تو اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے استغفار کرتے ہیں، یہ کہا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمه ونستغفرک لما لا نعلم، اس کا علاج بتایا، یہ خطرناک چیز ہے. اور جو میں نے بتایا جھوٹے سے آ جاتا ہے، کام کیا کرتا ہے، آئیے ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں اس کا کام کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ بہت پیارا استدلال اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے حبیب، یہ بات صرف آپ کو نہیں بتائی گئی بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی دنیا میں آئے سب کو یہی وحی کی گئی کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی بفرض محال شرک کا ارتکاب کیا تو عام آدمی تو چھوڑو، نبی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سارے نیک اعمال جو اس نے کیے ہیں ایسا محسوس کیا جائے گا، ایسا مانا جائے گا کہ اس نے وہ سارے اعمال کیے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، مختلف قسم کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہ جرسومہ جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسی کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، بالکل دیوالیہ نکل جاتا ہے اس کا. اسی وجہ سے آخر میں کہا گیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ارے یہ جرسومہ گھس گیا تو تمہارا تو دیوالیہ نکل گیا، اس لیے کہ خسران ہی کو دیوالیہ کہتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے، ورنہ ہفتے عمل کے بعد خسران کا لفظ نہیں لایا جاتا. اب ظاہر ہے کہ یہ بلا آئی، اس بلا نے نیکیوں کے پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، نفع تو نفع، سرمایہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، تو سرمایہ بھی جب چلا گیا تو اسی کا نام تو دیوالیہ ہے کہ نفع تو ملا نہیں، کمپنی بھی حاصل لی. اس وجہ سے ہفتے عمل کے بعد وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہا گیا کہ زندگی میں آ جانے کے بعد اس سے جرسومے کے آدمی کی تمام کی تمام نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس نے وہ نیکیاں کی نہیں. عربی میں ایک لفظ آتا ہے واو بے قاف وقت وقت آتا ہے وقت کرتے، ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار دے دیا جائے اور سامنے ایک نہتے آدمی کو کھڑا کر دیا جائے، یہ آدمی تلوار اٹھا کر اس کی گردن مارتے ہوئے کچھ نہ کر سکے، گردن کا ڈیمہ گیا، اس کو کہتے ہیں وقت ہلاک ہونا. اور اسی سے جب باب عرفان میں اس کو لے جائیں گے او بابا تمہارے میں ہلاک کرنا قدم مارنا. آئیے حدیث میں، حدیث حدیث اس طرح وارمی ہوئے اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، ایسے ہی نیکیوں کا ہار ہو جاتا ہے، ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. منہ بھی پاک اور شرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسرے جادو تیسرے جادو کرنا سکھانا سب سے زیادہ اور نہ کسی کو قتل کر دینا یتیم کا مال کھانا سود کھانا اور آخری چیز کسی مومنہ عورت کو تہمت لگانا محسن عورت کو سب سے پہلی چیز جو مومن ہے وہ بتائی گئی کہ وہ اشرک باللہ سارے اچھا ایک لوگ پہلے ہی بتاؤں موبت معنی ہلاک کرنے والا اور موبت کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت کی جگہ موبت معنی ہلاکت کی جگہ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام موبت ہے موبت جہنم کی ایک بہت بڑی وادی کا نام ہے موبت اور قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر فرمایا گیا وجعلنا بینہم موبقا دیکھو موبق جو کرے گا وہ موبق میں جائے جملہ یاد رکھو موبق اس میں طرف ہے حالانکہ کی جگہ اور جہنم کی وادی کا نام کیا نام اس کا موبق کون جائے گا اس میں موبق موبق جائے گا موبق کرنے تو یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو موبت میں پہنچا دیتی ہیں اس لیے کہ یہ موبت ہے تو لہذا موبت کے قریب نہ جاؤ تاکہ تمہیں موبت میں جانا پڑے تو جان لو بھائی ہم موبت کا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہے اسلام کی عمارت رد شرک کے اوپر کھڑی تو بیس توحید اس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی جس کو ہم یہ کہتے ہیں عقیدہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ عمارت جو کسی چیز کی بنیاد ہوتا ہے بیس عقیدہ بیس ہوتا ہے اچھا عقیدہ عقیدہ آپ نے بہت سنا ہے عقیدہ کا مطلب بتائیے نا عقیدہ کہتے ہیں واٹ از عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں پہلے بتا دوں کہ ایک ہوتی ہے عمارت اور عمارت ہوا میں معلق نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک بیس ہوتا ہے بنیاد اب بولو اگر بیس نہ ہو عمارت نہیں رہے بیس اگر کمزور ہے تو عمارت کمزور عقیدہ کمزور ہو عمل کمزور عقیدہ مضبوط عقیدہ تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسے ہی عمل کی عمارت ہوتی ہے عقیدے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں عقیدہ سمجھ لو پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد عقیدے کا مطلب سمجھ حدیث سمجھ لیتے ہیں وہاں علی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق اشرک کی لے گئی رواہ النسائی کی کتاب ایمان و شرائع حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ نسائی شریف کے اندر اس روایت کو کتاب ایمان و شرائع کے اندر لایا رانی جیسا معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عقد عقدۃ اسی عقدہ سے عقیدہ بنایا عقیدہ پہلے سمجھا دو من عقد عقدۃ یہ میں نے کیا کیا عقد کیا عقد اسی وجہ سے شادی کو عقد کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے گرا لگا دیا تو اس کو کہتے عقد یہ میں نے کیا تو یہ میرا عمل کیا ہے عقد ایسے کرنا یہ میرا فیل جو ہے یہ عقد اور میں کون ہوں عاقب ہوں میں عاقب ہوں اور میرا یہ فعل عقد ہے اور یہ جو شکل بنی یہ میرا فیل ہے، فیل اپ میں آتی، اور یہ جو شکل بنی وہ اقدا ہے، اب اس کے بعد میں پھونکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اقدا کر کے تو میں پھونکا خون مانا پاس، یہ بات جہاں ہو گئی کہتے یہ حرام ہے، اسے وہ گندا بولتے، گندا بولا یہ حرام ہے، جادو ہے، یہ ہوا بن گئی، ہوا بن گئی ہے، ہوا بنتی ہے کیا؟ یہ تو آج کل شاید تو بنتی نہیں، شاید تو بنتی نہیں۔ یہ بات ندیر بہت اچھا کہا، کہتا ہے نہ جانے کی جگہ ٹھہرے کی جا کر رکھ لے انسانی، ہوا کے پہرن کی اب رفو کرنے لگے دنیا، ہوا کا پہرن کی ہوا دکھائی دیتی ہے، اب اس کا پہرن دکھائی دیتا کیا؟ وہ خود دکھائی دیتی ہے، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک من اقلا اقدتا ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن دال بشيء في ليل تو اب میں نے اقدا کا مطلب بتایا، اقدا اچھی طرح سمجھ لو، یہ میرا ایک فیل ہے اقدا برابر، اور میں آتی اور جو شکل بنی ہے یہ اقدا ہے، اب اس میں جو ہم نے پھونک ڈالا ہے یا انگلی ڈال دیتا ہوں، جو انگلی عقیدہ ہے، یہ جو انگلی عقیدہ ہے، انگلی یا عقیدہ ہے، بازار میں آپ جا رہے ہیں نا بکرا لینے کے لیے، کتے بھی گھومتے رہتے، اب کیا کیجیے، وہ بکرے کو لانے کے لیے اس کے گلے میں یہ اکتا ڈال دیا ہے، اکتا ڈال دیا بکرا، یہاں منڈی اس کی، وہ بکرا عقیدہ ہے، کتے کو باندھ رہے ہیں تو کتا عقیدہ ہے، کتا جس کی منڈی اس کتے کے اندر آ گئی وہ عقیدہ ہے، عقیدہ اور معقول بنا ہوا پستہ گرا تھا۔ اگر آپ توحید کو باندھ لیتے ہیں تو یہ عقیدے توحید ہے، اور اگر شرک باندھ کر کے لاتے ہیں تو عقیدے شرک ہے، یہ ہے عقیدے کا مطلب، سمجھے کبھی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہی کتے کا نام ہے، بکرے کا نام عقیدہ ہے۔ تو اگر توحید آپ نے باندھ لیا ہے، یہاں توحید کیا گزار کر کے آپ نے باندھ دیا اس کو، یہ توحید بن گئی، یہ عقیدہ توحید ہے، اور اگر شرک لے کتا باندھ دیا آپ نے، یہ خدا کتے کی رقم بنا دیا آپ نے، تو عقیدہ شرک ہے۔ آپ اس حدیث سے بات کرنے کے لیے حدیث کی طرف بتاؤ، بارہ کی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ کو اچھی طرح سمجھ گئے نا، کوئی بکرا یا کتا یا میری اگلی وہ عقیدہ سمجھ گئے نا، میں عاقب میرا جو فعل ہے وہ عقد، جو شکل بنی وہ عقدہ، اور عقدے میں جو چیز پھنسی ہوئی ہے جس کو عقیدہ، تو بارہ کی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک بات تو بتاؤ، اب وہ بکرے کو آپ بات کر کے لا رہے ہیں نا، کہیں تو رکھنا ہے نا اس کو، چھوڑ دیں گے، کتے کو ملائیں تو نہیں رکھیں گے، کتے کو ملائیں تو نہیں رکھیں گے نا، اور بکرے کو ملائیں تو بھی نہیں رکھیں، کہاں رکھیں گے؟ بکرے کو جگہ رکھیں، کتے کو جگہ، جہاں رکھیں گے آپ وہ عقیدے کی جگہ ہے، عقیدے توحید دل میں، عقیدے شرک دل میں، اگر دل کے اندر یہ عقیدہ ہے شرک کا تو دل جو تمام نیکیوں کی بنیاد ہے پورے عمل کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اور عقیدہ توحید کو باندھ لیا آپ نے دل کے اندر، یہ عقیدہ رہتا کہاں ہے؟ مکان کہاں اس کا؟ دل۔ کتے کا مطلب ہے کہ کتا پالنا جائز نہیں، سمجھے، دو کتے پال سکتے ہیں، دو کتے پالنا جائز، کل کو ٹھہرا سا اور کل غصہ ہے، شکار کا کتا اور شکار کا کتا اور واچ ڈاگ، گھر کی نگرانی کے لیے جو کتا رکھا جائے واچ ڈاگ، اس کو پالنا جائز ہے، اس کو رکھ سکتے ہیں، تو کل کل حراسا واچ ڈاگ اور کل کل صاحب شکاری کتا، یہ دونوں کتے رکھنے ہیں۔ ایک نکتا بتاتا ہوں، یہ گلی میں جو کتا گھومتا ہے، اگر کسی خرگوش کو پکڑ لے، کسی مرغے کو پکڑ لے اور مرغہ مر جائے تو حرام کھانا اس کو نکال سکتے ہو، لیکن اگر وہی کل کل صاحب شکاری کتا اور اس کو آلی بنا دیا ہے، اس کو کہتے کل میں مان لو عالم، عالم کتا، عالم کتا، اب اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے شکار کو چھوڑ دیا جائے اور شکار کو پکڑ لے، جب آپ نے شکار مر جائے تو بغیر سوا کیا اٹھا سکتے ہیں، اس کتے کا چونکہ یہ گلیوں میں گھوم رہے جائیے، اور وہ جو ٹرین کتا وہ عالم ہے، علم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ ایک کتے کو اگر علم ڈنڈا لگانے کے بعد اس میں پھونکا تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جو آدمی کوئی بھی چیز لٹکائے اس کے حوالے کر دیا جاتا، کوئی بھی چیز کہتے وہ قرآن کی کاپی جائے گا، ارے بھائی یہاں عام ہے، ومن تعلق شیئاً، کوئی بھی چیز اگر لٹکا لی جائے، چاہے وہ قرآن لکھی ہوئی تحادیث ہو یا کوئی بھی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہو، اس کا لٹکایا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ عمر کا سب سے بڑا عالم یہ ہے، ارے جس کا عقیدہ دھاگے کے اوپر آ جائے اس قوم کو صفائی ہاتھی سے مٹی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جس آدمی کا ٹرسٹ، جس آدمی کا عقیدہ اور جس آدمی کا بھروسہ فبعث الله تعالى نبيه وانزل كتابه واحل حلاله کتاب ویسے کتاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے رابی جیسے کہ معلوم حضرت عبداللہ کے پاس ہے. حضرت عبداللہ کے پاس فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اپنی کتاب اتاری اور کچھ چیزیں حلال کی کچھ چیزیں حرام کی. تو جو حلال کر دیا وہ حلال اور جو حرام کر دیا وہ حرام. اور مچھر کے بارے میں کچھ نہیں کہا ثبوت فرمایا, لہٰذا اگر مچھر گر جائے کسی چیز میں اگر آدمی چاہے تو پی سکتا ہے اس چیز کو. مکھی گر جائے تو نکال کر کے پھینکو تو وہ کر کے, لیکن مچھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت فرمایا, اس کے نبی نے ثبوت فرمایا سکتا ہوں وہ معاف ہوں. اور جس چیز سے ثبوت فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھولا نہیں وہ معاف ہوا ہے, وہ معاف ہوا. حدیث پاک میں بتایا کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی کچھ چیزیں حرام کی, اس کا مطلب یہ جو حلال کیا گیا وہ حلال جو حرام کیا گیا وہ حرام. تو اللہ کا حکم حلال اور حرام کا سوامی نے بھی کہا کہ تم لوگ بکرے کا گوشت کھاتے ہو گائے کا گوشت کھاتے ہو سور کا گوشت بولے, اس لیے کہ ماس ماس سب ایک ہی ماس بھی گوشت ہو بھی گوشت. کیا کہا اس نے ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا کہہ دیا. کیا کہا اس نے گوشت گوشت ایک ہی ہوتا ہے چاہے سور کا ہوتا ہے گائے کا ہو, ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا کہہ دیا. علامہ نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری کیا جھولو کیا مہیا. جھولو ہوتی ہے اور ایک ماں ہوتی ہے دونوں عورت ہے کیا دونوں کے ساتھ ایک سلوک کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی چیز کو حرام کرتا ہے. تو علت اور حرمت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اللہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور اس کے حکم سے اللہ کے رسول کسی چیز کو حلال کرتے کسی چیز کو حرام کرتے. بقیہ تیسری جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے علت اور حرمت کو معاف کر سکے. علت اور حرمت کا مصدر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی ذات کے اندر سے. بقیہ کسی کو جو حلال کرے کسی چیز کو حلال کرے کسی چیز کو حرام کرے. اور اگر مانتا ہے آدمی کسی کا نام مشرک تمام پچھلے صحیفوں شرک کو اور اس کی تباہ اور شناخت کو مثال اور ایگزامپلس بیان کیا گیا. تورات میں تو اکثر ملتا ہے اور ایک ایک تفصیل دی گئی کہ خداوند بہت غیور ہے جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے. تورات کی بات خداوند بہت غیور ہے جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بیوی کسی غیر مرد کے بغل میں سوئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیرت یہ کہتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی بندہ کسی کو شریک نہ کرے. اور اس کی مثال فاحشہ سے دی گئی. فاحشہ سے قرآن حکیم کے پاکیزگی بیان میں یہ تعبیر تو نہیں کی جاتی لیکن اس مفہوم کو بڑے ہی حسین اور دل نشین بیان میں بیان فرمایا. سورہ نور کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمن. یعنی دیکھیے زانی کو اور مشرک کو دونوں کو ایک جگہ لایا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو زانی میں اور مشرک میں ایک اخلاقی مماثلت پائی جاتی ہے اس لیے کہ دونوں اپنا حقیقی درد چھوڑتے ہیں. یہ اخلاقی مماثلت ہے. جملہ یہاں رکھا ہے زانی میں اور مشرک میں اخلاقی مماثلت. مماثلت کیا ہے؟ دونوں اپنا حقیقی درد چھوڑ دیتے اور روئے زمین پر. یہی وہ دو بے وفائیاں ہیں جن کو ایک دوسرے کے مثال میں کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے کعبا کو حرم کہا گیا ہے اور بیوی کو بھی حرم کہتے ہیں. عربی میں کعبا کو حرم کہا گیا ہے اور عربی میں بیوی کو بھی حرم کہا جاتا ہے. آپ لوگ اللہ کر کے دیکھ لو. اللہ نے فرمایا اورم یارو انا جعلنا حرما آمنا. کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کعبا کو حرم بنایا ہے؟ جو ہم دیکھو کیا حرم کہا گیا حرم اور بیوی کو بھی حرم کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تفصیل بطور بیان کی گئی، وہی ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم وفادار تھا، اور اس کائنات کی سب سے بڑی وفاداری حقیقت میں ہوئی، وہی ابراہیم الذی وفا، ایک ایک لفظ یاد کیے جانے کے لائق ہے، جی وہی ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم بے وفا نہیں، میرا ابراہیم وفادار تھا، یعنی اس کا دل موحدین کے علاوہ پرچیز ہے، سب کی پرچیز ہے، سب کی پرچیز ہے۔ ارے چڈی پہن کر کتا لے کر شام میں باہوں کے اندر سیر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ نپل چوس رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آئے ہی سکون مل رہا ہے۔ حقیقی سکون بات یاد رکھو، فطرت جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے نیچے کوئی چیز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی فطرت اللہ نے ایسی بنائی کہ خدا سے کم پر فطرت اللہ سے ملتا ہے۔ جب تک خدا ملتا نہیں تشنہ کی بات ہے، جیسے اس بچے کی پیاس اس وقت نہیں بجھتی جب تک عقیدہ تو سمجھ میں آیا۔ بہت پیارا عنوان ہے، بولتے رہو بولتے رہو، ختم ہونے کا پورا قرآن رب الآخر یعنی حقائق سے بھرا ہوا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں قرآن حکیم کے اندر جو ہے ہر کس انداز سے بات کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ کے اندر ان آیات کی جو وضاحت فرمائی وہ وضاحت انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ایک نقطہ اور ملا بچے بہت غور سے نوجوان سنے، نوجوان جن کے بوڑھے ماں باپ، اور یہ لوگ تالے کر کے جاؤ، بچے جو میں کرتا ہوں بچے کی پیدائش سے لے کر ہوش کی دہلیز پر قدم رکھنے تک کا یہ جو دورانی ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر یہاں سے ہوش کی دہلیز پر پہنچنے تک کا یہ جو دورانیہ ہے، جو فاصلہ ہے، یہ والدین کی محبتوں شفقتوں قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ نہ جانے اس دورانیہ کے اندر والدین کی کتنی راتوں کا سکون برباد ہوا ہے، کتنے دنوں کا چین خراب ہوا ہے۔ اب بچے کو کچھ خبر نہیں، اس لیے کہ یہ قربانی اس وقت دی گئی، یہ محبتیں اس وقت نچھاور دی گئی، یہ شفقتیں اس وقت اس بہو پر دے دی گئی جب وہ ہوش نہیں رکھتا تھا۔ اب ہوش کی دہلیز پر پہنچا، ماں باپ پورے ہو گئے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ماں باپ کا تیرے اوپر حق ہے، کہتا کون سا حق، مجھے وہ حق یاد نہیں۔ کیا بولتا ہے؟ مجھے وہ حق یاد نہیں، اس لیے کہ جب یہ حقوق ادا کیے گئے تھے تب تو ہوش ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اب اگر والدین کا کوئی حق اس کو یاد دلا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حق کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ سب میرے اوپر جو کچھ کیا گیا مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ کیا اس نالائق نکمے بیٹے کی اس دلیل کو، اس بات کو معقول اور پلوزبل سمجھا جا سکتا ہے؟ پتا نہیں، اس کی یہ بات پتا نہ معقول ہے، اس لیے کہ خود اس کا وجود دبائے گیا ہے۔ بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی تحریر کے نوشتہ، بغیر گواہی کے ثابت اور بغیر کسی مطالبے کے مسلم، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے، اب آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ انما اشرك آباؤنا من قبل كنا ذريه من بعد افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ہم سب کو نکال دیا۔ پتہ نہیں کس شکل میں تھے، چھوٹوں کی شکل میں تھے یا زرے کی شکل میں تھے، کسی بھی شکل میں تھے، لیکن ہم کو عقل دی گئی، عقل دی گئی اور ہم سے لگائی دی گئی۔ الستُ بربکم، دیکھو ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پالنا، محبتوں قربانیوں شفقتوں کا سلسلہ۔ وہیں کو آدمی کے لیے اٹھا لیا گیا. اس طرح بات اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو سلسلہ کافی دراز ہو جائے گا. تو پھر میں اٹھا رکھیں موقع ملا ان شاء اللہ. پھر یہ شروع کریں گے.